kurbe külm ja kauge. Kesk talve viisi pilvi liikuvaid ja kaugeid. Ta hõbe kahkeid palgeid ja pilve pari rauged. Õud aimuslik on taeva sina. Kus säras paistvad kauged sini taeva. On valge lagendik kui kool ja lina. Pilved taevas üles, te tuulsed koju minejate vaimu. Kui õhulised aimud.